To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 grudnia, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu fizjoterapeucie kliniki Budzik. Strażacy apelują o szczególną ostrożność przy odpalaniu fajerwerków. Wszystkie trasy są czarne, zapewniają Trójkę drogowcy. Akt oskarżenia przeciwko byłemu fizjoterapeucie kliniki Budzik już w drodze do sądu. Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe zarzuca 53-letniemu Arturowi W. m.in. pedofilię. Według śledczych mężczyzna mógł wykorzystać seksualnie nieletnie pacjentki będące w śpiączce. W sumie byłemu fizjoterapeucie prokuratura zarzuca popełnienie 6 przestępstw przeciwko wolności seksualnej, mówi jej rzecznik Marcin Saduś. Te przestępstwa polegają na utrwalaniu treści pornograficznych z udziałem małoletnich, a także posiadanie takich treści, wykorzystywanie bezradności pacjentek oraz doprowadzenia ich do poddania się innym czynnościom seksualnym, a także doprowadzenia osób małoletnich poniżej 15 roku życia, w tym jednej pacjentki, do poddania się takim czynnościom. Zarzuty dotyczą lat 2014-2017. W toku postępowania przygotowawczego prokuratura przesłuchała około 70 świadków. Artur W. utrzymywał, że zarzucane mu czyny były elementem terapii. Prokurator Marcin Saduś powiedział, że w związku z tym zebrano wiele opinii ekspertów. W toku śledztwa uzyskano również opinię, którą wydał zespół psychologów, seksuologów oraz psychiatrów dotyczącą podejrzanego. Z tej opinii wynika, iż podejrzany był osobą poczytalną i wiedział, jakich czynów się dopuszcza. Mężczyzna trafił do aresztu w maju po niepokojących informacjach od ojca jednej z pacjentek. Dziewczynka wpadła w panikę, gdy dowiedziała się, że będzie miała terapię z panem Arturem. Policja w mieszkaniu fizjoterapeuty znalazła wówczas treści pedofilskie. Artur W. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów o charakterze pedofilskim. Za każdy z zarzucanych mu czynów grozi do 12 lat więzienia. Sąd, łącząc kary, może skazać go na 25 lat pozbawienia wolności. O szczególną ostrożność przy kupowaniu i odpalaniu fajerwerków apelują strażacy. Takie zakupy róbmy w sprawdzonych miejscach, a przy odpalaniu fajerwerków zachowujmy podstawowe zasady bezpieczeństwa, radzi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak i przypomina, nie należy używać fajerwerków w dużej grupie osób i w miejscach publicznych, ani trzymać odpalonych petard w dłoniach. Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które nie powinny bez opieki posługiwać się środkami pirotechnicznymi, ani odpalać petard czy fajerwerków wewnątrz pomieszczeń, na balkonach i tarasach. Bo jak wynika ze statystyk, nieumiejętne korzystanie z fajerwerków jest przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków i pożarów. Wśród obrażeń najczęściej opatrywanych w noc sylwestrową są rany dłoni, twarzy, oczu i uszu. W tym roku wygodniejsze wyjazdy na Sylwestra. Jak poinformował Trójkę rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Krynicki, w tym roku oddano do użytku ponad 340 km dróg. Tuż przed świętami 30 km trasy z Wrocławia do Poznania, podkreśla Jan Krynicki. Również w województwie warmińsko-mazurskim na trasie S7 mogą już Państwo cieszyć się S7, czyli wszyscy ci, którzy będą jechali między Warszawą a Trójmiastem, w całym województwie warmińsko-mazurskim mogą już jechać trasą S7 poza mostem w Ostródzie, który jeszcze trzeba omijać. W wielu miejscach na południu i na wschodzie kraju pada teraz śnieg lub deszcz ze śniegiem, ale jak zapewnia Jan Kryński, wszystkie drogi są czarne. Na wszelki wypadek rzecznik GDDKiA przypomina, jak należy zachowywać się na drodze posypywanej piaskiem przez pługi. Realizujemy również prewencyjne posypanie solą bądź piaskiem. Teraz, co za tym idzie, proszę, aby pamiętać, że jeżeli widzimy przed sobą dwa pługi jadące, żeby ich nie wymijać, nie wjeżdżać pomiędzy, jest to bardzo niebezpieczne dla kierowców, a pługi muszą sobie podawać ewentualne błoto pośniegowe, aby można było skutecznie całą szerokość drogi odśnieżyć. Rozmówca Trójki zachęca, aby sprawdzać stan dróg na urządzeniach mobilnych, a wracającym z Tatr przypomina, że bez względu na pogodę na krakowskiej obwodnicy tworzą się korki. Na Białorusi wyprodukowany został zestaw bombek choinkowych, na których narysowane są najbardziej znane miejsca w kraju. Dziennikarze podarowali je prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence. Prezydent Białorusi na swojej choince będzie mógł zawiesić bombkę, na której namalowany jest jego rodzinny dom położony w pobliżu miasteczka Szkłów na wschodzie kraju. Na innych ozdobach namalowane są historyczne zamki w Nieświeżuj Mirze, Pałac Prezydencki w Mińsku, widok białoruskiej części Puszczy Białowieskiej oraz architektura miasta Połocka. Większość Białorusinów wyznaje prawosławie i Boże Narodzenie świętuje 2 tygodnie później niż katolicy. Dlatego u naszych wschodnich sąsiadów właśnie w tych dniach zazwyczaj dekorowane są choinki. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Nie spadaj w dół, lecz do góry skacz, bo każdy kto przed i po równie smutny jest, równie smutny jest, równie smutny jest. Śmieję się, gdy jest mi źle, bo tylko śmiechem warto zarazić się. Śmieję się, gdy jest mi źle, bo tylko śmiechem warto zarazić się. Mam taki plan, by uleczyć was. Nie sztuka, by się roześmiać raz, jak tylko coś złego stanie się. Ja zamiast w złość wpadam w śmiech. Śmieję się, gdy jest mi źle, bo tylko śmiechem warto zarazić się. Śmieję się, gdy jest mi źle, bo tylko śmiechem warto zarazić się. Wpadam w śmiech, bo mam złości dość, a zwłaszcza kiedy ktoś chce zrobić mi na złość. Robię to, co konieczne jest, żeby zwalczyć tę epidemię łez. Wpadam w śmiech, gdy rozsypię sól, a nawet kiedy ktoś mi sprawi ból. Robię to, co konieczne jest, żeby zwalczyć tę epidemię łez. Śmieję się, gdy jest mi źle, bo tylko śmiechem warto zarazić się. Śmieję się, gdy jest mi źle, bo tylko śmiechem warto zarazić się. Śmieję się, gdy jest mi źle, bo tylko śmiechem warto zarazić się. Śmieję się, gdy jest mi źle, bo tylko śmiechem warto zarazić się. Śmieję się, gdy jest mi źle, bo tylko śmiechem warto zarazić się. W ostatnim odcinku na połaci dachu domu matki przyjaciółki sąsiada pojawiła się para trzech reniferzyc związek wierzbowych. Związek wywołał aurę atmosfery afery, a wigilii zjawił się nieoczekiwanie długo oczekiwany burmistrz i zlecił byłemu misjonarzowi eksmisję reniferzyc. Eksmisjonarz zleca zlecenie eksmisji straży pożarnej, a ta niestety nie jest niepijana. Reniferiada, część druga. Przedostatni dzień roku. Były misjonarz wzywa zastęp zastępczy, złożony ze stałych pracowników miejscowej huty, stali jeszcze niedawno, stali przystali, a teraz przystali na udział w akcji. Przydział do udziału dostał tylko ten dział, dział stali. Przyjeżdża wóz z zastępem zastępców zastępu, opuszcza się szyba w oknie, szybka, bo to wóz strażacki, i eksmisjonarz daje im polecenie. Polecenia na dach, zalecenie uwagi, żeby nie doszło do zlecenia z dachu, i zlecenie zapakowania zwierząt do wozu i od wozu do schroniska. Nie jest to schronisko dla zwykłych zwierząt, ale dla zwierząt z Wikliny, utrzymywane z budżetu gminy. Jest piątek, piąty dzień roku, 5 dni na 5 i z 5. Z 5 osób protestuje na ulicach, nie chcą, by miasto płaciło za przechowywanie i zastrzeżenie reniferzyc. Zastrzeżenie mają inni mieszkańcy, którzy pytają, czy gdyby to były renifery, a nie reniferzyce, to byłyby w karze różnice. Część mieszkańców wspiera protest, ale tylko do pewnego stopnia. Chodzi o stopień minus 11, tylko do tego stopnia i tylko w skali Celsjusza będą protestować. Sama renia nie zajmuje stanowiska. Zajmuje ją tylko los reniferzyc. Konkubent reni, który zajmuje piwnicę i jeden pokój na górze, zajmuje też stanowisko. W swoim wywiadzie wywodzi: nieważne, czy to była reniferzyca, czy renifer, to nie jest wobec reni fair. Tak się po prostu nie godzi. Bo to godzi w dobre obyczaje. Ale z tym nie godzi się burmistrz. Tymczasem na połaci dachu domu matki przyjaciółki sąsiada pojawiły się trzy podświetlane elfice. Ciąg dalszy nie nastąpi. Jeżeli by mnie ktoś zapytał, czego pragnę dziś, co naprawdę mnie porywa tak, do forsy tylko sięga moja najtajniejsza myśl, do forsy, której tak nam wszystkim brak. Bo grunt na świecie to eciepecie, na eciepecie tylko całą parą leć. Gdy zdobędziecie to eciepecie, za eciepecie cud rozkoszy można mieć. A więc gdy wiecie, że eciepecie uwielbia cały świat od najdawniejszych lat, nie szukaj burz, nie zrywaj róż, na wszystko jest recepta już. Bo eciepecie to anioł stróż. Aleje ujazdowskie słyszą z tych tysięcy par, co pośród drzewek pragną rozkoszy rywać. Wygodniej byłoby w mieszkaniu ten przeżywać czar. By mieszkać, to odstępne trzeba dać. Bo grunt na świecie to eciepecie, na eciepecie tylko całą parą leć. Gdy zdobędziecie to eciepecie, za eciepecie cud rozkoszy można mieć. A więc gdy wiecie, że eciepecie uwielbia cały świat od najdawniejszych lat, nie szukaj burz, nie zrywaj róż, na wszystko jest recepta już. Bo eciepecie to anioł stróż. Na świecie to eciepecie, za eciepecie tylko całą parą leć. Gdy zdobędziecie to eciepecie, za eciepecie cud rozkoszy można mieć. A więc gdy wiecie, że eciepecie uwielbia cały świat od najdawniejszych lat, nie szukaj burz, nie zrywaj róż, na wszystko jest recepta już. Bo eciepecie to anioł stróż. Kiedyś zdarzyło mi się napisać piosenkę z panem Leonardem Cohenem. Pan Leonard odszedł od nas niedawno. Żal ogromny, bo to był jeden z bardziej uczciwych poetów w historii świata, bo on promował radość życia, sam nie zawasł będąc, także nie ma lepszej definicji uczciwości poetyckiej. No ale jeszcze za jego życia napisaliśmy wspólnie piosenkę przy umownej jego świadomości na ten temat. Tytuł pierwowzoru: Dance Me to the End of Love. Ja pierwsze co zrobiłem, to nie tłumaczyłem tego utworu, tylko napisałem swój tekst. Robiłem tak dlatego, że mój angielski, on jest taki mój, że on jest bardziej mój niż angielski. Wiem, że dziś to nie do pomyślenia, że aż tak można nie znać angielskiego. Można, można. W czasach, kiedy ja się uczyłem angielskiego, to prawdopodobieństwo, że ja porozmawiam w tym języku, zaraz tam uczyłem. Kiedy chodziłem na angielski. Prawdopodobieństwo, że ja porozmawiam w tym języku z kimkolwiek poza moją lektorką, było zerowe. A do rozmowy z nią mnie nie ciągnęło. Dlatego zauważyłem, że buń czucznieje. Nie dość, że nie mam kompleksów z tego powodu, to buń czucznieje w tej nieznajomości i naprawdę niedawno dyrektor mojego teatru zaproponował mi przetłumaczenie kilku francuskich piosenek. Przyjąłem. Mimo, że z francuskim łączy mnie równie przelotna znajomość, jak zresztą języków obcych. Ale rozniosło się to po mieście. Zadzwonił do mnie kolega z taką branżową troską i mówi, podobno tłumaczysz piosenki francuskie. Mówi, tak, tłumacz. Przecież ty nie znasz francuskiego. Mówi, nie znam, ale ja tłumaczę na polski. Za chwilę ta pieśń zabrzmi, ale ja chciałem zwrócić uwagę na to, że, bo ja potem poczułem się zobowiązany względem pana Coena, że przynajmniej tę część jego pieśni, która według mnie jest kwintesencją tego nienachalnego optymizmu, że ten fragment przetłumaczę, przetłumaczyłem, za chwilę pieśń zabrzmi, a ja pozwolę sobie państwu pokazać to miejsce tłumaczone. To jest to tłumaczenie. La la la la la la la la la la la la la la. Tańczmy jak zagrają nuty losu, krople dni. Sny tak pięknie tęsknią do niedawnej szczęścia łzy. Ty nim skrzydło nocy czarnej rzuci szary cień. Tęsknij za kolejnym dniem. Tęsknij za kolejnym dniem. Niech zielony płomień wiosny wiolinowo drży, po bielatym tango tulą się jesienne mgły. Póki serce tak taktowne służy rytmu tłem, tęsknij za kolejnym dniem. Tęsknij za kolejnym dniem. Całe stada słońc śpią, ławice gwiazd wygasłych, ciężkie chmury wron. Dotknij nieba myślą senną, ale w każdym stchnień tęsknij za kolejnym dniem. Tęsknij za kolejnym dniem. Tęsknij tylko z tobą, minie cały świat. Dźwięczmy w struną potrąconą przez różaniec lat. Podaj duszy łyk nadziei, a marzeniom tlen. Tęsknij za kolejnym dniem. Portugalski reżyser Manuel de Oliveira, dziś nieżyjący, ale kiedy miał 97 lat, zapytany przez młodą dziennikarkę, czemu mimo tak podeszłego wieku tyle tworzy, reżyseruje, uśmiechnął się i odparł: młodość przychodzi z wiekiem. W ogóle się nie interesuje tym, czy to zostało aby dobrze przetłumaczone. Tęsknij tylko z tobą, minie cały świat. Dźwięczmy struną potrąconą przez różaniec lat. Dotknij nieba sen, ale każdym z tęskni za kolejnym dniem. Tęskni za kolejnym dniem. O tym, jak tęsknota za kolejnym dniem jest ważna, śpiewali Sylwia Różycka i Andrzej Poniedzielski. To nagranie z płyty będącej notatką ze spektaklu Melo, nie dramat, z tekstami Andrzeja Poniedzielskiego. Teraz obiecany wątek oszczędnościowy. W połowie drogi między sprawami najważniejszymi a życzeniami noworocznymi, o których mówimy w dzisiejszej Akademii Rozrywki, z powodu nieśmiałości. Bo jakoś niezręcznie tak prosto z mostu krzyczeć, że życzymy pieniędzy, bo są ważne. Umówmy się, pieniądze najważniejsze nie są, ale też miło je mieć, bo wtedy nie trzeba obarczać winą za swoje niepowodzenia biednego chomika. Tezę tę potwierdzą za chwilę grupa Kostka Cukru z protest songiem chomika, ale jako pierwsi Jan Kazimierz Siwek i Sylwester Witkowski. Reportaż penetrujący. Drodzy słuchacze, no nic z tego nie rozumiem. No, miała być gdzieś tutaj, miała być gdzieś przychodni jakaś nowa dziedzina medycyny. Chodzę, to jakaś buda jest. Może to tutaj. Halo! Proszę. Halo, czy... Co pan wyprawia? Co pan... Człowieku, co pan wyprawia? Czy pan na pewno do mnie? Przepraszam bardzo, ale ja nie wiedziałem, że tutaj tyle rzeczy. Już wstaję. Pan na pewno do mnie? Redaktor Witkowski. Oj, chyba sobie coś zrobiłem, bo mi się nie kręci w głowie. Forsolog, to ja. Kto ja? Jeszcze raz. Albin Jewiolak, to ja. To... Forsologią się zajmuje, no właśnie... Nie widzi pan, to jest mój gabinet. No właśnie, ja słyszałem od nowa dziedzina medycyny, ale... Medycyny, tak, oczywiście, że tak, bo pieniądze powodują dziesiątki schorzeń i dziesiątki te... Właśnie, duże... przepraszam, wie pan, ja odetchnę tylko, panie... Dychawicę właśnie kłotową, na pewno. Niech pan powie, czym się zajmuje forsologia, ile był... No, ale... ja się akurat osobiście zajmuję laryngologią zadłużonych po uszy, proszę pana. Forsologia. To jest moja specjalność. No. O, teraz widzę, ile pan ma tu banknoty. Poprzyklejane wszędzie. Nie, to są banknoty wszystkich możliwych banków, proszę pana, jakiekolwiek pieniędzy na świecie, wie pan. Wszystko tu się znajduje. Dolary, proszę pana, ruble, wszystko jest. Ale po co tutaj tych alembiki jakieś właśnie to... A tutaj to bilon. W tych słoikach. Tak, w tych słoikach. No dobrze, no i forsologia zajmuje się, po uszy pan mówi, czym po uszy? Laryngologia, tak, laryngologia fiskalna zajmuje się zadłużonymi po uszy, no. Jestem forsologiem w ogóle, to jest moja ścisła specjalizacja. Ja tak, wie pan, patrzę na pana, przepraszam, ale, że to mówię, patrzę na pana. No, no. Ale tak widzę, że, proszę pana, stwierdzam tak, na początku ostre zapalenie finansów u pana, proszę pana. Połączone z rwą, proszę pana, gotówkową. U tak mnie? Tak. Ale ja nie mam nic z finansami wspólnego. Nie, chyba pan przesadził teraz. Jak to nie ma pan nic wspólnego? No nie mam nic wspólnego, no. Nie ma pan w ogóle pieniędzy? Mam małe oszczędności, no 10 zł. Właśnie dlatego przyplątało się ostre zapalenie finansów. To może skutkować, proszę pana, padaczką debetową z urojonym przelewem do mózgu. Niemożliwe. No. Przerzuty jakieś? No jasne, dziurawica portfelowa, proszę pana. Tak jest, różne rzeczy może być. Dreszcze kwotowe, proszę pana. Tak jest. No. Ale tutaj, znaczy jedną dziurę to mam tutaj w kieszeni. Może druga się zrobiła jakaś. No ale... Rodzinę pan ma? No, niech pan niech mnie nie straszy, dobrze? Żonę pan ma? Znaczy, żonę. Teściową mam. Teściową. I kogo jeszcze? Kogo jeszcze? No. Dzieci nie mam, ale komornika mam. Komornik? No, to tak przychodzi często, jakby rodzina, nie? Aha, tak. Jak rodzina. No to pieniądze ma pan jakieś? No mówiłem, że nie mam, mam odłożone 10 zł, tylko że każdego miesiąca, no niestety wydaje, bo korci mnie, żeby brać, nie wiem, co z tym zrobić. No to, proszę pana, Tylko chomikować. Potrafi pan chomikować? Nie. Wypożyczę panu chomika. Chomika? Chomik gotówkowy, specjalny. Do... On no pan tak zachomikuje pieniądze, proszę pana, że... No, to jest to zwierzątko. No rzeczywiście widzę właśnie. To jest to właśnie. Zwierzątko, właśnie tutaj. No dobrze, uważaj. No, ale... No tak, patrzę, widzi pan, jak on się zachowuje? No co, kręci nosem. Nie, tak, kręci nosem. Pan poważną sprawę ma, proszę pana. Ja? Tak, on to wyczuł. Tak? Groszem pan nie śmierdzi, bo gdyby pan śmierdział, to on by kichnął. Aha. Chomik krzychowy kichnął. A, no tak. Jest problem, no. To jest problem, no, ale to, czy pan by pożyczał, to jakoś drogo kosztuje, bo wie pan, ja za bardzo nie mam pieniędzy. Proszę pana, wypożyczę tego chomika. No. Krzycho panu, jak zachomikuje gotóweczkę, proszę pana, to pan przez 5 miesięcy nawet z teściową nie znajdzie. No wie pan. Ale ile kosztuje, no wie pan? Bo... 10% od schowankowego, no. Złotówka. Jaką ma pan gotóweczkę? No dziesiątkę powiedziałem. Dziesiątkę złot... czego pan ma? No 10 złotych mówię cały czas. 10 złotych, to złotówka, no. Ojejku, trzeba pan pomyśleć. Wie pan, o czym ja myślę? Wie pan, o kim ja myślę? Nie wiem, o kim ja myślę. Myślę, proszę pana, o cukierku. O co panu, tak. Słabo się zrobiło? Przepraszam bardzo, ja nie wiedziałem, że 10 złotych... O cukierku myślę. Cukierek Antoni Cukierek, proszę pana. Zalegam mu 6 miesięcy z czynszem za tę ruderę, gdzie po prostu urzęduję razem z chomikiem Krzychem, no. I co, pan myślał, że pan na mnie zarobi? Ja za chwileczkę to będzie! Wychodzisz, panie! No niech pan nie wypycha, no gdzie... Wszystko. No i dobrze, już pędzę. A naprawdę myślałem, że jakiś klient do mnie trafi w sobie i miał przynajmniej 1000 złotych, a nie 10 złotych. W tych chomikach się w ogóle nie zarabia. Z życia chomika niewiele wynika, życie chomika jest krótkie. Wciąż mu ponura matka natura, miesza trociny ze smutkiem. Ale są chwile, że drobiazg byle umacnia wartość chomika. Wtedy zwierzyna łapki napina i krzyczy ze swego słoika. Jeszcze będzie wspaniale, ja wam jeszcze dowalę. Będę mieć za 4 miesiące zęby mniej wystające. Szybko wyćwiczę mięśnie chomicze, futro wymienię na zbroję. Chociaż nie muszę, to się rozjuszę, tylko na razie się boję. Śni o marchewce, lecz kiedy zechcę najgorszych zmiecie siłę swą pojmie, chociaż spokojnie śpi w trocinowym barłogu. Posłuchajcie wspaniali, on wam jeszcze dowali. On z was zachwyt wyciśnie błyskotliwym umysłem. Będzie z nowym żył trendem. Oprócz tego też będzie 4 miesiące

nawet mniej od życia chcę. A od lat niestety coś już nie jest tak. Że to źle chcieć mało tak, nawet w snach najśmielszych. Nie marzy mi się żaden Superman. Nie uda się, że piękny książę z bajki powie nie. Nie muszą przez noc cały Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. Bardzo serdecznie. Nazywamy się Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa. No i proszę Państwa, zbliża się nowy rok, a stary się kończy. No zbliża się też koniec roku. I początek nowego. No wszystko się zawsze trochę zbliża. Mamy przejście, jakiegoś rodzaju przełom. I tutaj kwestia podsumowań. I życzeń. Życzeń, postanowień też. I życzymy państwu, i też trochę w ramach postanowień noworocznych, żeby państwo być sobą. Być sobą, nie odgrywać ról. Absolutnie. Bo ten rok miniony, który mija teraz, to był rok bardzo dobry dla polskiego kina. No, premier ma masa. Tak, i masa premier, nagród, aktorzy grali te role, świetnie grali, ale właśnie tu jest problem. No i my to za bardzo przejmujemy często. Tak. Dochodzi do tego, że my również wcielając się w rolę pewnego rodzaju źle gdzieś tam odgrywamy to, nie wiem, jesteśmy w jakimś pomieszczeniu, gdzie się wydarza na przykład sytuacja tragiczna, ktoś lekarza, nie ma lekarza i my krzyczymy, że ja jestem aktorem, mogę to odgrać. No i właśnie, odegrać, no tak. Nie, ja jestem albo w ogóle aktor zawodowy. Aktor zawodowy, pod, tak. Z dyplomem taki, bo oni myślą, że oni jak pracy nie mają, no to szukają, dorabiają. I chodzi na tym, że się plącze ta rzeczywistość z aktorstwem, żeby tak, tutaj nie potem, mieszać gdzie tego. Jak taki lekarz, aktor nie wyleczy, to gdzie iść? Gdzie do sądu? Gdzie się odwołać? Do NFZ-u? No nie wiadomo. Jest duże komplikacje. Duży problem. Tak samo, wie pan, no ktoś żonę zdradzi. No, zdarza się, prawda? I powołuje się na aktorstwo. Tak, że to on grał. To odegrał. Tak, tak. I to duże problemy, albo nie wiem, że tam mój tata to, mój tata tamto, to nie tata był, tamto, tylko to aktor tamto, był. Tak, no, tak, albo to tamto, tamto. I pościg jakiś widzimy na ulicach, nie wiemy, czy to aktor biegnie za kimś, czy to rzeczywiście złodziej, prawdziwy policjant. Czy to policjant. No i to wszystko komplikuje rzeczywistość, dlatego my jesteśmy zwolennikami ustawy takiej o przeciwdziałaniu aktorstwu. Żeby to jakoś zahamować, bo miesza się ta rzeczywistość i my wolimy jakby proste życie, gdzie wiadomo, kto jest kto, a oczywiście. Kto nie jest kto. Dokładnie. Albo kto jest kto innego. Kto jest, co innego. Kto jest nie wiadomo. No. No i dajcie żyć. Ludziom zwykłym. Nie aktorom. Tak. Bez dyplomów. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. W nowym roku. Na całej połaci śnieg, w przeróżnej postaci śnieg, na siostry i braci zimowy plakacik śnieg, śnieg, na naszą równinę śnieg, na każdą mieścinę śnieg, na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę. Śnieg i śnieg. Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki. Na ogródki? Tak, na dzionek. Na wsinej mgle dale śnieg. Na kocham cię stale śnieg. Na żale, że wcale i na tak dalej. Tak dalej. Tak dalej. I tak dalej śnieg. I na tak dalej śnieg, panie Wojtku. Nic tylko pada. O, na panią troszkę pada. No troszkę i na mnie. O tutaj. No tu właśnie tam. Śnieg na pani. Ale i na pana. Na pani ładniej wygląda. Tak? Padaj sobie, padaj, tylko cichutko. Ten śnieg to robi z nami, co chce. Ciepły, mimo że zimno. Taki biały kożuszek. Bardzo ładnie pan to ujął, panie Wojtku. To pod wpływem śniegu. Och, jak on się rozpadał, panie Wojtku. No jak pani ładnie z tym. Trzeba uciekać. Hop, śnieg. Śnieg. Śnieg. Słowa Jeremiego Przybory, muzyka Jerzego Wasowskiego, wykonanie Magdy Umer i Wojciecha Mana. Na zakończenie jeszcze życzenia zdrowia za pośrednictwem kolejnej humoreski autorstwa Marka Stokowskiego. Z tymi życzeniami na nowy rok to trochę niezręczna sytuacja, bo dla każdego najważniejsze jest coś innego i ciężko trafić takimi ogólnymi zwrotami szczęścia, pomyślności i tak dalej. Pomyślałam więc, że Chciałabym w imieniu twórców tej audycji życzyć Państwu, żeby kolejny rok był chociaż odrobinę lepszy od poprzedniego. Podejrzewam, że każdemu coś w tym kończącym się roku nie poszło najlepiej. To życzymy, żeby w nowym roku udało się to naprawić, żeby wszystko wróciło na swoje miejsce. Dziękujemy, że Państwo są, dziękujemy za listy z życzeniami i do usłyszenia w nowym roku. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski, Zbyszek leży należąco. Dolanowo. Zbyszek przemieszkuje teraz w Dolanowie koło Tyńska, blisko Wisły. Ma tu kilka prac do wykonania, musi zreperować duński traktor i załatać dziury w dachach. Angażuje się też w ludzkie sprawy, bo taki jest Zbyszek i inny nie będzie. Od razu zauważył, że tu dzieje się coś niezwykłego. Na granicach wsi czuwają straże. Mają swe zamaskowane stanowiska i podsłuchy w kępach bzu, na większych drzewach, w rowach i prowizorycznych budkach krytych brzozą i świerszczyną. Bronią wsi przed choróbskami. Jak tylko się jakieś pojawią na drodze od Tyńska albo chyłkiem biegną miedzą, to chłopaki je widłami, albo chłopy toporami, albo jednym, drugim i w dodatku kamulami, czym popadnie, aż utłuką tak na amen. Kiedyś jedno z choróbsk chciało górą, lądowało przed spółdzielnią, no i wpadło między baby. Parę sekund i był spokój. Od 3 lat w granicach Dolanowa nie zdarzyło się, by ktoś za nie mógł. Tylko raz był mały kłopot. Zbyszek słyszał o tym od kolegów, którzy zaczajają się na wierzbach. No więc mieszkał we wsi Rajser. I ten Rajser płakał z bólu. Miał wrażenie, że mu coś rozsadza plecy. W końcu zrobił prześwietlenie. Okazało się, że to są skrzydła. Niewyklute, niewyrosłe, ugniecione pod powierzchnią grzbietu. Zamieniły się w kamienie, które się stawały coraz twardsze, coraz cięższe. Także Rajser zaczął chodzić znacznie wolniej, przygarbiony, przygnębiony. W wodzie szedł od razu na dno. W łóżku wygniótł 2 kratery, no i nie wpuszczali go do autobusu, bo od razu powodował przechył. Różni ludzie mu radzili, żeby wyszedł na otwarte pole i spróbował rozprostować, co tam ma pod skórą grzbietu, lecz on twierdził, że za późno, nie da rady, nie rozwinie, nie poleci. Czuł, że minął na to czas, przepadło. Teraz Rajser mieszka w Tyńsku z taką jedną, która, kiedy była na to pora, nie zdobyła się na zwykły uśmiech. Coś ją pali, boli w środku, chociaż nie chce tego przyznać i tak boli także innych. A poza tym od 3 lat w granicach Dolanowa nie zdarzyło się, by ktoś za nie mógł. Tak twierdzą miejscowi. Owszem, raz za lasem była grypa. Nie przedarła się tu do wsi, chociaż swoje zwojowała. Jechała pociągiem linią Toruń, Grudziądz, Malbork. Jechała na Gapę. Podobno z Rogoźna. Ktoś dosiadł się w sadlinkach i ona od razu zaczęła podchody. Przysuwała się do niego coraz bliżej, podstępnie zajęła to miejsce tuż obok, po czym wlazła mu bezwstydnie na kolana. Dosięgła policzków, zajrzała do nosa, do gardła i głębiej dotarła do krtani, żołądka i serca. Ten z sadlinek, no, był gotowy. Wtedy dosiadł się ktoś w ryjewie, a tamta od razu to samo, co wcześniej. To nie jest w porządku, uważają ludzie w Dolanowie, że konduktor nie zareagował, a przecież powinien być czujny, wyrzucać z wagonu, karać wszystkich gapowiczów, namolnych, natrętnych, nękających pasażerów i poszukujących łatwych przygód. W Dolanowie tego nie ma. Straż Obywatelska jak zegarek, nie odpuszcza na sekundę.